أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. في الآن أهل سنة منهجني özellikle kitap ve sünnete sarılmayla ilgili bölümler ve kitap ve sünnete sarılmaya dahil olan bölümleri işledikten sonra dedi ki emri bil maruf. 8. madde emri bil maruftur dedik. Niye dedik emri bil maruf? Çünkü dedik bu menhecin, ehli sünnet menhecinin veya kitap ve sünnete sarılmanın korunabilmesi için emri bil maruf nedir? Şarttır. Ya başlangıç olarak veyahut da bir cemaat veya bir grup bu maddeleri benimsedikten sonra bunun sürekli ve devamlı olabilmesi için kendi aralarında ne olması lazımdır? Emri bil maruf nehy anil münker olması lazımdır. Ta ki bozulmalar ve sapmalar olduğu zaman birbirlerini ne yapabilsinler? Birbirlerini engelleyebilsinler. Dedik emri bil marufun 3 çeşidi vardır. 1- Allah yolunda cihad etmek. Bu neye dahildir demiştik? Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin. 2- Cerh ve tadil yapmak demiştik. Cerh ve tadil nedir? Cerh ve tadil genelde hadis ilminde kullanılan, hadis ilminin dallarından bir tanesidir. Cerh ve tadil ilminde raviler veyahut da diyelim bizi ilgilendiren konusunda ele alınacak olan şahısların güzel yönleri tadil edilerekten beyan edilir. İşte bu adam güvenilirdir, adalet sahibidir, sözü doğrudur diyerekten tadil edilir. Veyahut da güvenilmeyen, bidat ehli olan, yanlış şeyler söyleyen, insanları saptıran insanlar da cerh edilerek yanlışları ortaya konulur. Denilir ki bu adam güvenilir değildir, bu adam bidatçıdır, bu adam bidata davet edendir, fitnecidir, fesatçıdır denilerek beyan edilir. Bu ilim nedir? Bu ilim çok önemli bir ilimdir aslında. Eski tarihte baktığınız zaman insanların hemen hemen hepsinin durumu ortadadır. Kim güvenilirdir, kim güvenilir değildir. Böyle bir ortamda da insan şöyle kimden din alacağını, kimden din almayacağını bilir. Ama bizim dönemimizde cerh ve tadil ilminin ölmesi, artık kimsenin cerh ve tadil yapmaması, yani cerh ve tadil derken dedikodu şeklinde değil. Hani oturup da böyle işte falan böyle yapmış, filan böyle yapmış değil. Oturulup gerçekten kitaplar yazılıp insanların hali beyan edilmediğinden dolayı ne olmuştur? Bugün birçok sapık, birçok işte fesatçı adam, helak olmuş adamdan insanlar din almaya başlamıştır. Eğer eski alimlerin yaptığı gibi birileri bunların hatalarını beyan edebilse, bunların Kur'an ve sünnete muhalefetlerine olan muhalefetlerini beyan edebilse ne olacaktır? Sorun kalkacaktır. Ve aslında bu normalde ilim ehlinin özelliğidir. Peygamberimiz ne diyordu? Bu ilmi her kuşaktan en adaletli olanları taşır. Öyle değil mi? يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ. Bu ilmi her kuşaktan en adaletli olanlar ne yapar? Adaletli olanlar taşır. Aşırıların tahrif etmesinden, inkarcıların uydurmalarından ve cahillerin tevillerinden korurlar. Bak bu çok önemli bir nokta. Öyle mi? Tevilden, inkardan ve ne yaparlar? Aşırılıktan bu dini korurlar. Bu da neyle olur? Kişilerin halini beyan ederekten gerçekleşecek olan bir şeydir. Onun için cehv ve tadil ilmi tarihte gerçekten önemliydi. Hadis ilminin Peygamberimizin sünnetinin korunmasına sebep oldu. Bugün de aynı şekilde önemlidir. Fakat tabi bu mesele eğilenler nedir? Bu mesele eğilenler yoktur. Bidat ehline karşı çıkmak. Şimdi dedik ki bidat ehline karşı çıkmak da nedir? Ehli sünnetin menhecinden bir tanesidir. Ve emri bil marufun kısımlarındandır. Daha sonra dedik ki, peki bidat ehliyle nasıl şey yapacağız? Bidat ehline karşı nasıl mücadele edeceğiz? Yani bugün de mesela bidat ehli çoktur, sünnet ehli azdır. Öyle değil mi? Peki bu bidat ehline karşı mücadelemizde nasıl bir metot, nasıl bir menheç izleyeceğiz? Şimdi yazar ne yapacak bize? Bunu anlatacak inşallah. Alimlerin bu konuyla ilgili söylediklerini topladığımızda bidat ehliyle mücadelede şu yollar ortaya çıkmaktadır. Şimdi tabii şunu unutmadan, bidat iki kısımdır. Bidatın ehli de iki kısımdır. Yani genel anlamda. Sonra yine kendi arasında bölünüyor parçalara. Genel anlamda bidat iki kısımdır. İnsanı küfre sokan bidat, insanı ne yapmayan, insanı küfre sokmayan bidat. Bid'a mükeffera, bid'a gayr-i mükeffera. Bu iki kısma göre insanlar muamele görür. Daha sonra bu defa bid'a mükeffire aynıdır zaten. Bütün küfre sokan bid'atlere karşı uygulanacak durum bellidir. İslam devleti varsa bu adam öldürülür tövbeye çağrıldıktan sonra. İslam devleti yok ise eğer ne yapılır? Bu adam nasihat edilir ve hali Müslümanlara beyan edilir. Bir de bidat, tek insanı küfre sokmayan bidat vardır. Bu bidatte bakılır. Bu bidatın sahibi sadece bidatte taklitçi midir? Yoksa bu bidatte alimdir ve insanları da bu bidate mi çağırıyor? Eğer taklitçi ise bu adama ne yapılır? Nasihat edilir. Anlamazsa insan konuşmayı keser. Anlamazsa insan selam vermeyi keser. Yok eğer diyelim ki bidate çağıran alimlerdense gerekirse tövbeye çağırılır, tövbeye çağrılmazsa dövülür, sürgün edilir. Hatta ne yapılabilir? Öldürüle de bilir. En sonunda eğer fitnesi ve fesadı alıkonulamıyorsa, bu adam eğer alimse, bidate çağırıyorsa, bu adam aynı zamanda ne yapılabilir? Öldürülebilir. Şimdi bidat ehliyle mücadelede yöntem, bunları yazar İmam Şatibi'nin İhtisam kitabından getirmiş. A. İrşat, öğretim ve delil göstermek. Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma haricilere gidip onlarla tartışması, onlara karşı delil göstermesi ve bunun neticesi olarak da onlardan 1000 yahut 3000 kişinin bidatlerinden vazgeçmeleri bunun misalidir. Bu nedir? Bu zaten bütün işlerde birinci yöntemdir. İnsanları irşad etmek, onlara delil göstermek, Kur'an ve sünnet ışığında görüşlerinin yanlış olduğunu onlara anlatabilmek. Normalde hariciler çıktıkları zaman biliyorsunuz İbni Abbas gidiyor onlarla tartışmaya. İbni Abbas onlarla tartışmaya gittiği zaman birçok insan bir arada toplanmışlar. Arı uğultusu gibi sesler geliyor. Kur'an okuyorlar. Namaz kılmaktan deve örgücü gibi şeyleri, devenin dizi gibi olmuş alınları. Bu kadar çok da ibadet eden insanlar, hariciler. İbni Abbas oraya gittiği zaman İbni Abbas'a diyorlar ki ne diyorlar bu üstündeki şey ne böyle? Üstündeki cübbe ne böyle diyorlar. Hani çok güzel bir elbise giymiş. Bu üstündeki cübbe ne böyle diyorlar. İbni Abbas da diyor ki vallahi ben Resulullah'ın bundan daha güzelini giymişken gördüm diyor. Daha sonra işte bu İbni Abbas'a hüküm meselesini getiriyorlar. İşte hüküm Allah'ındır diyorlar. Siz Allah'ın dininde adamları hakem kıldınız diyorlar. Hani Amr İbni As'ın ve Ebu Musa el-Eş'ari'nin hakem kılınma olayı var ya, siz Allah'ın dininde adamlara hakem kıldınız, hüküm Allah'ındır diyorlar. İbni Abbas hangi hadisi okuyor onlara? Hangi ayeti okuyor? Allah Azze ve Celle'nin evli olup da anlaşamayan erkek ve kadın için ne diyor? فَبْعَسُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا. Bir hakem kadından gönderin, bir hakem de erkekten gönderin. Erkeğin ailesinden, kadının ailesinden. Olur ki orta yolu bulurlar. Anlaşırlar. Evli olup da anlaşamayan karı koca için. İbn Abbas bu hadis, bu ayet-i kerimeyi de okuyunca onlara ve aralarında biraz daha konuşma uzayınca ne oluyor? İşlerinden 3000'e yakın veyahut da işte 1000 kişiye yakın bir grup geri dönüyor fikirlerinden. İbn Abbas'ın tarafına geçiyorlar. Kalanlar tabii kendi fikirlerinde ne yapıyorlar? Devam ediyorlar ve hangi ayeti okuyorlar? Allah Azze ve Celle Kureyşler için diyor ya onlar şeyde tartışmada çok aşırıdırlar. Hani şirk noktasında inatçıdırlar. İbn Abbas'a bu ayeti okuyorlar. Yani Kureyş diyorlar tartışmada inatçıdır, aşırıdır diye diğerleri tabi olmuyorlar. Aynı şekil hariciliğin bitmesi de böyle olmuştur. Yani hariciler ellerinde silah savaşırken Allahu alem Ömer İbn Abdülaziz döneminde olması lazım diyor ki bırakın artık serbest bırakın hariciler şehirlere insinler diyor. Yani bırakın diyor hariciler şehirlere gelsinler. Yani yakalamayın onları, karışmayın onlara. Onlar da şehirlere gelince, mescitlere girince, ilim ehlini görünce, ilim ehliyle konuşunca, münazara edince ne oluyor? Haricilik fitnesi de bu şekilde zamanla peyderpey peyderpey bitiyor. Neden? Çünkü haricilik gibi sadece Kur'an'a dayalı olan, Kur'an ayetlerini de bir araya getirip doğru bir sonuca ulaşamayan, Kur'an'ın açıklaması olan sünnetten bir haber olan, Arap lügatında da aynı şekilde diğer alimler kadar takassus ve uzman olmayan bu insanlar ancak neyle çürütülebilirler? Ya ilimle çürütülürler, irşatla çürütülürler. Bu da olmasa ne yapılır? Bu da olmasa zaten Hazreti Ali'nin yaptığı gibi savaşılırlar. B. Bidete bulaşmış ve bunun propagandasını yapanlar ile ilişkileri kesmek. Onlarla konuşmamak ve selam vermemek. Seleften birçok kişi böyle yapmıştır. Ömer İbn Hattab'ın Subayb el-Iraki olayı bu yöntem için bir misaldir. Tamam. Şimdi bidate bulaşmış olan insanlarla konuşmamak ve onlarla ilişkileri kesmek, onlara selam vermemek, selamlarını almamak. Şimdi seleften birçok insan bunu kimin için uygulamıştır? Kur'an mahluktur diyenler için. Kader veyahut da mürciyelik fitnesine bulaşanlar için bunlarla ne yapmamışlardır? Bunlarla bu ilişkilerini kesmişlerdir. Sübeyh el-Araki dediği adam bir rivayette Medine'ye geliyor. Medine'de insanlara müteşabih sorular soruyor. Kur'an'ın müteşabih ayetleriyle ilgili sorular soruyor. Hazreti Ömer de bunu çağırıyor. Ondan sonra birkaç tane soru soruyor. Bakıyor bu adamın kafasında var. Yani bu böyle bidatler var. Bunu iyi bir dövüyor Hazreti Ömer. Sonra bir daha çağırıyor. Tekrar konuşuyor. Tekrar bakıyor yine kafasında aynı şeyler var. Bir daha iyi bir dövüyor. Üçüncüye çağırıyor. Tekrar aynı şeyleri soruyor. Üçüncüye dövecekken adam diyor ki yani beni öldürmek istiyorsan güzelce öldür. Hani böyle az az işkence yapma. Öldüreceksen diyor beni güzelce öldür. Kafamdaki de gitti benim diyor. Yani artık benim öyle bir düşüncem yok diyor. Hazreti Ömer de onu serbest bırakıyor. Başka bir rivayette bu Sübeyh denilen adam Mısır'da insanlara çok tuhaf tuhaf sorular soruyor. Amr ibn-i As da oranın valisi bunu birkaç tane askere teslim ediyor. Hazreti Ömer'e gönderiyor. Adam Hazreti Ömer'e geldiğinde işte Hazreti Ömer ile konuşuyor. Bakıyor bu adamda ciddi sıkıntılar var. Bunu iyi bir dövüyor. Ondan sonra tekrardan dövüyor. Daha sonra adam yani ben artık eskisi gibi değilim deyince adamı eski memleketine geri gönderiyor. Memleketine giderken de oranın valisi olan Ebu Musa el-Eş'ari'ye mektup yazıyor. Diyor ki bu adamla kimse konuşmasın, kimse bu adamla oturmasın, bu adamla bütün ilişkilerinizi kesin diyor. Bu adam geldikten sonra Ebu Musa bakıyor ki bu adamın çok zoruna gidiyor. Yani düşün kendi memleketine gelmişsin. Halife emretmiş, kimse seninle konuşmuyor. Kimse senin yanına gelmiyor, oturmuyor seninle. Ne yapılıyor? Ebu Musa tekrardan yazıyor. Diyor ki, ey müminlerin emiri, bu adamın durumu düzeldi. Hazreti Ömer de ne yapıyor? Müsaade ediyor. Diyor ki, tamam. O zaman bırak, adamın durumu düzeldiyse bırak o zaman diyor. İnsanlar onunla konuşabilirler diyor. Yazar bunu da neye getirmiş? Yazar bunu da bu tip insanlarla konuşmamaya, bunlarla ilişkileri kesmeye Hazreti Ömer'in fiilini ne yapmış? Delil getirmiş. Ayrıca Peygamberimizin fiilinde de bu var. Ama bu tabi bidat ehlin için değil de günahkarlar için geçerli bir şey. Ka'b ibn-i Malik savaştan geri kaldığı zaman iki arkadaşıyla beraber Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? 50 gün boyunca onlarla konuşmama, onlara selam vermeme ve eşlerinin onlardan ayrılması kararını veriyor. Talak olarak değil, sadece bekleme olarak. Eşlerin onlardan ayrılması kararını veriyor. Yalnız günahkarla bidatkar arasında fark vardır. Öyle değil mi? Kim söyleyecek bize farkı? Bidatçı ile günahkar arasındaki fark. Bidatçı tövbe etmez, günahkar tövbe eder. Günahkar, günah işlediğini bildiğinden dolayı umulur ki bir gün Allah onun üzerine tövbe kapılarını açar ve tövbe eder. Fakat bidatçı, yaptığı bidatı din adı altında yaptığından dolayı bidatçının tövbe etmesine yapılamaz, düşünülemez. Bundan dolayı şeytan insanları şirkten sonra büyük günahlara değil de bidatlere düşürmek ister. İkincisi, günah işleyenin zararı kendinedir. Öyle değil mi? Fakat bidat işleyenin zararı sadece kendine değildir. Bidat işleyenin zararı nedir? Hem kendinedir, hem ümmetedir, hem dinedir. Ümmetedir, çünkü bu ümmeti Peygamber'in sünnetinden uzaklaştırır. Peygamber'in sünnetinden uzaklaşan bir ümmetin Allah'ın yardımından da uzak olması, Allah'ın yardımından da uzak olur. Dine zararlıdır çünkü tamamlanmış olan dini ne yapar? Tamamlanmış olan dini eksikmiş gibi gösterir ve dine ziyadeler yapmış olur. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı nedir? Bu ve benzeri sebeplerden dolayı bid'at ehliyle beraber bid'at ehliyle ilişkileri kesmek lazımdır. Çünkü bunların zararları nedir? Bunların zararları hem kendilerine hem ümmete hem de İslam dininedir. Yalnız bid'atkara bunlar yapılırken günahkarın durumu farklıdır. Günahkara bu uygulamanın yapılabilmesi için kesin bir surette yapıldığı zaman günahkara etki ettiği düşünülerek yapılabilir. Yani diyelim bir günahkar var, bir arkadaşımız bir günahta ısrar ediyor. Biz de diyelim ki ona karar verdik, konuşmayacağız. Ama nedir? Şer'an biz bileceğiz ki bu karşıdaki adamı ne yapacak? Bu karşıdaki adama etki edecek. Eğer bunu bilirsek de biz bu adama ne yapabiliriz? Küsebiliriz. Yoksa etki etmeyecekse, daha büyük bir zarar getirecekse, adamı kaçıracaksa o zaman ne yapmamız gerekir? Ne yapmamamız gerekir? Bu uygulamayı yapmamamız gerekir. Fakat bidatçı böyle değildir. Çünkü günahkarın zararı sadece kendinedir. Bidatçının zararı umumu olduğundan dolayı her halükarda bidatçıya irşat veyahut da davet yapıldıktan sonra bu uygulama ne yapılır? Bu uygulama her halükarda bidatçıya yapılır. C. Bidat ehlini sürgüne göndermek. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın subayı sürgüne göndermesi gibi. Hapsetmek de sürgüne göndermenin bir çeşididir. Devam et. Açık zaten. D. Hapsetmek, öldürmeden önce hallacın yıllarca hapsedilmesi bunun misalidir. Devam et. E. Halkın onlardan uzak durmalarını sağlamak ve başkalarının onlara aldanmasına engel olmak amacı ile onların durumlarını ve işledikleri bidatlarını adalen anlatmak. Müslümanlara düşmanlık yapıp onlarla çarpışmaya girmeleri halinde onlara karşı savaşmak. Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anhu haricileriyle savaşması şimdi, bunun misalidir. Bu misaller hepsi açık zaten. Hapsetmek. Eskiden işte hallaca yapılmış, başkalarına yapılmış. Halkın onlardan uzak durmasını sağlamak yine Hazreti Ömer'in fiili buna delil alınabilir. İnsanlar onlarla oturmasınlar diye. Ve selef ulemasından mürciye, kaderiye, haricilik fitnesine bulaşmış veya bidatine bulaşmış olan insanlara karşı insanları uyarmaları, onlara bak bunlarla oturmayın, bunlar şöyledir, bunları dinlemeyin diye söylemeleri de buna ne yapılabilir? Delil alınabilir. Müslümanlarla çarpışmaya girdikleri halde bidat ehli o zaman ne yapılır? Hazreti Ali'nin yaptığı gibi onlara karşı savaşılır. Bidatını teşhir eden ve propagandasını yapan kişilerin kendilerine istitabe uygulanmasına rağmen tövbe etmemeleri durumunda öldürülmeleri. Ama küfür olan bidatını gizleyenler veya bu yaptıklarından gizli de olsa dönmeyenler istitabe uygulanmadan öldürülür. Çünkü bu nifak ve zındık halidir. Özellikle bidatını teşhir eden, insanları bidatine çağıran ve tövbeye çağrıldıktan sonra tövbe etmeyip de hala kendi bidatında ısrar eden ve yanında hiçbir delil bulunmayan, heva ve hevese göre bidatine tabi olan insanlar tövbeye çağrılırlar. Tövbe etmezlerse ne yapılırlar? Tövbe etmezlerse öldürülürler. Hakkında küfrü delil ile sabit olan kişileri tekfir etmek. İbahiye inancı ve batiniye fırkasının hulul, yaratanın yaratılan suretinde bulunabilmesi akidesi gibi işledikleri bidatlarının açıkça küfür hükmünde olduğu kişilerin öldürülmesi bunun misalidir. Mesela selef ulemasına baktığınız zaman Hallacı Mansur'u öldürmüşlerdir. Hallacı Mansur kimdir? Yaratanın yaratana hulul ettiği görüşünde olan bir sapıktır. Bu görüşü savunanlardan biridir. Mesela selefe baktığınız zaman Ca'd ibn-i Dirhem denilen adamı öldürmüşler. Ca'd ibn-i Dirhem kimdir? Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen ve Cehmiye fitnesinin temelini atan adamlardan bir tanesidir. Mesela selefe bakarsanız Cehm ibn-i Safvan denilen adamı ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir ve öldürmüşlerdir. Cehm ibn-i Safvan kimdir? Kişi kalbinde inkar etmedikçe, helal görmedikçe bir şeyi kafir olmaz diyen bugünkü kafirlerin de dedesidir. Selef hem bunu tekfir etmiştir hem de bunu ne yapmıştır? Öldürmüştür. Hazreti Ali'nin döneminde bakın mesela kendisini ilahlaştıran, aşırıya giden İbn-i Seben'in adamlarını hem tekfir etmiştir hem öldürmüştür. Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenleri hem tekfir etmiştir hem de ne yapmıştır? Öldürmüştür. Ve tövbe etmeye geldikleri zaman da kafir olduklarını onlara ikrar ettirmiştir. Sizin ölüleriniz cehenneme, bizim ölülerimiz cennete. Bunu kabul edecekseniz eğer demiştir, bu şekilde ne yaparız? Bu şekilde yaparız. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin dönemine bakın. Tatar ordusuna katılan insanları hem tekfir etmişlerdir, öyle değil mi? Hem de onlara karşı savaşmışlardır. İbn Kesir'in mesela Maide suresi 50. ayetin tefsirine bakın. Tatarlar, bunlar hep Müslümanlar. Bu saydığım kendilerini Müslüman addeden insanlar. Tatarlar Müslüman olduktan sonra hala babalarının koymuş olduğu anayasa kitabıyla hükmettikleri için ki bu anayasa kitabında hem Kur'an var, hem Hristiyanlık var, hem Yahudilikten var. Karışık bir şey. Kitap hem Türklerin örf ve adeti var. İbn-i Kesir bunları ne yapmıştır? Tekfir etmiştir ve bunlarla cihat edilmesinin farz olduğunu beyan etmiştir. Daha sayabileceğimiz birçok örnekte ilim ehli Kur'an ve sünnetle sabit olan gerçeklere aykırı olan veya bunlara karşı küfür işleyen insanları ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir ve bunların küfrünü açık açık insanlara ne yapmışlardır? Açık açık insanlara anlatmışlardır. Ondan dolayı insanlar özellikle küfür ameli işleyen sapıkların tanınabilmesi ve onlardan uzak durulabilmesi, avamın onların aldatmalarına ve fitnelerine kapılmamaları için bunların alenen açıktan ne yapılmaları lazımdır? Açıktan tekfir edilmeleri lazımdır. Ta ki diğer insanlar bunlara aldanıp ne yapmasınlar? Bu küfre düşmesinler diye. Daha sonra yazar normal şartlarda işte diyor ki mesela onlarla nikah akdinde bulunmamak. Yani şeylerle bu bidat ehliyle nikah akdinde bulunmamak. Yani kız alışverişi onlarla ne yapmamak? Kız alıp kız vermemek onlara. Bu da onları ne içindir? Zecr etmek içindir. Onları yaptıkları kötülükten umulur ki alıkoyması sebebiyledir. Onların genel olarak kendilerine güvenilmeyecek kişiler olduğu, adaletsiz insanlar olduğu, sözlerinin bir şeye yaramadığı, din hakkında konuşmaya yetkili olmadıkları, imamlık, hatiplik, yazarlık gibi görevlerde bulunamayacaklarını insanlara ne yapmak? Beyan etmek. Neden? Çünkü bunlar bidat ehlidirler. Bunlar Peygamberimizin lanetine müstahak olan insanlardırlar. Hastalarını ziyaret etmemek, cenazelerine ne yapmamak? Cenazelerine gitmemek. Bu konuda meşhur hadis de getirilebilir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam kaderileri kastederek diyor ki, yani kaderin olmadığını söyleyenleri, onlar hastalandığında onları ziyaret etmeyiniz, onlar öldüğünde onların cenazelerine ne yapmayınız? Şehadet etmeyiniz. Tabi bu hadise normalde zayıf diyen alimler de var. Bütün yollarıyla beraber hasen diyen alimler de var. Daha başka zayıf rivayetlerde Peygamberimizle ümmetimden iki grup vardır ki onlar nedirler? Bu ümmetin mecusileridirler. Onlar da kimdir? Kaderiyedir. Bir de hariciyelerdir. Yani mürciye ile kaderiyedir diyor. Tabi bu senetlerin hepsinde zayıflık var. Yani hiçbiri sahih yolla bize ulaşmamış. Ama bazı alimler özellikle bu birinci söylediğim onlar işte hastalandığında ziyaret etmeyin, öldüklerinde cenazelerine gitmeyiniz hadisine ne demişler? Hasan diyen bazı hadis ehli de olmuştur. Ömer İbn-i Hattab'ın subayına dayak attırdığı gibi dayak atmak. İmam Malik'in Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenler hakkında iyi bir dayak atılır ve ölünceye kadar hapsedilir dediği rivayet olunmuştur. Bağdat tarihini anlatan kitapların birinde Şafii'nin şöyle dediği aktarılır. Kelamcılar hakkında hükmüm sopa vurmak, develer üzerinde kabileler arasında teşhir etmek ve bu kitap ve sünneti terk ederek bidat ehlinden olanların cezasıdır diye ilan etmektir. Bu da nedir? Bu da işte İmam Şafii ile İmam Malik'in Kur'an mahluktur diyenler hakkındaki görüşünü Ömer İbnül Hattab'ın subayga dayak attırmasını ne yapar? Delil getirerekten bidat ehline böyle uygulama yapılması lazımdır. Aynı zamanda arkadaşlar buradan şöyle bir şey de gördünüz belki fark ettiyseniz. Kelam ehli her halükarda bidat ehlidir. Yani özel bir bidat işlemelerine lüzum yok. Hani selef ulemasının kelam hakkında söyledikleri sözlere baktığınız zaman kelam nedir? Kelam bir menheştir. Daha sonradan gelenler bunu bir herhangi bir ilme ıtlak etseler de bu doğru değildir aslında. Kelam nedir? Kelam bir menheştir. Bu menhecin özelliği nedir? Saf bir şekilde Kur'an ve sünnete bağlılık yerine aklı bazen kendilerine göre anlaşılmayan nasların önüne geçirmek ve Yunan felsefesinden, Aristo mantığından beslenerekten Kur'an ve sünneti anlamak. Kelamın ismi nedir? Kelamın ismi budur. Kelamın tarifi budur aslında. Çünkü bir menheştir. Yani siz bunu birkaç tane kitapla tanımladığınız zaman bu çok kasır bir tanım olur. Mesela biz ehli sünnetin menhecini şunu şöyle okumaktır mı diyoruz? Yok. Kitap ve sünnete mutlak manada ne yapmaktır? Bağlanmaktır diyoruz. Sarılmaktır. Kelam ehlinin menhecinin de tanımı nedir? Kelam ehlinin menhecinin tanımı Kur'an ve sünnete kendilerine göre anlamadıkları yerlerde aklı kullanarak ve Yunan felsefesinden ve Aristo mantığından beslenerekten Kur'an ve sünneti anlamaya biz ne diyoruz? Kelam diyoruz. Alimlerin daha ağır sözleri de var. Mesela İmam Şafii ne diyor? Kişi diyor, şirk dışında Allah'la karşılaşacağı en beter günah şeydir diyor, kelamdır diyor. İmam Ebu Yusuf ne diyor? Mesela kim ilmi kelamla talep ederse zındıklaşır diyor. Kelam ilmi cehaletin ta kendisidir. Kelama cahil kalmak da ilmin ta kendisidir diyor mesela İmam Ebu Yusuf. Hanefilerin fetva kitaplarının birinde diyor ki mesela, adam dese ki ben kitaplarımı alimlere vasiyet ettim. Kelam ehli bundan ne yapamazlar? Kelam ehli bundan alamazlar çünkü kelam ehli alim sıfatına dahil değildirler. Malikilerde ne diyorlar? Adam diyorlar dese ki ben kendi kitaplarımın hepsini vakfettim. Yani kendi kitaplarımın hepsini vakfettim alimlere mesela veya belli bir yere. Kelam kitapları buna dahil değildir. Çünkü kelam kitapları kitap değildir diyorlar mesela. Yani bu ve benzeri. İşte mesela başkası demiş ki kelam kitabı ilim kitabı diye satılmaz. Faydalı şey diye satılmaz. Çünkü nedir? İçerisinde batıl olduğu için faydalanamayacak şeylerdendir diyorlar. Ondan dolayı nedir? Kelam ehli zaten bu menhece sahip olan insanlar ve bu menhece meyleden insanlar bidat ehlidirler. Ve bunların bidatının ne edilmesi lazımdır? Teşhir edilmesi, insanlara anlatılması, bunların metodundan insanların sakındırılması lazımdır. Dayak atma meselesine gelince bunlara, ah Allah nasip etseydi, imkan olsaydı, İslam devleti olsaydı olurdu. Ama biraz sonra da geleceği gibi dayak, hapis, sürgün bunlar neye bağlıdır? Kuvvet ve devlete bağlı olan şeylerdir. Buradan okuyayım. Şurası var ya. Ayrıca demiş. Ayrıca bidat ehlinin durumu ile ilgili söyledikleri de işledikleri bidatın türüne göre değişir. Bidatçının bu bidatı açık işleyip işlemediği, bu bidat konusunda kendisinin davetçi mi yoksa taklit eden mi olduğu, bir güç arkasına sığınıp sığınmadığı gibi durumlara bakılır. Bidata ve ehline karşı çıkan açısından ise iki durum söz konusudur. Bunlardan birincisi bidat ehline karşı çıkmaya güç yetirip yetmemesi, ikincisi ise karşı çıkılması durumunda elde edilecek maslahat veya gelebilecek mefsedet hesabının yapılması. İki zarar ile karşı karşıya kalındığında hafif olanı tercih etmek, böylece büyük zararı küçük zarar ile önlemek gerekir. İbn-i Teymiye rahimahullah bu meseleyi ayrıntılı olarak açıklamıştır. İslam devletinin bulunmadığı dönemlerde en azından bidatçılara nasihat etmek, onları bidatları ile baş başa bırakıp ilişkileri kesmek, kötülüklerini teşhir etmek ve halkı onlardan sakındırmak gerekir. Şimdi arkadaşlar, daha konunun başında söylediğim gibi alimler bidat ehline karşı uygulanması gereken şeyi nasıl davranılması gerektiğini anlatmışlar. Ve bu ehli sünnetin menhecinde çok büyük bir yerisi vardır. Yani hecrül mübtedi'a, bidat ehlini hecr etmek, onları terk etmek, onlara boykot etmek bu ehli sünnetin itikadının menhecindendir. Yalnız burada yazar demiş ki bu sayılanlar, yani bidat ehline yapılacak olan uygulamada bidatçıya bakılır önce. Dediğimiz gibi bidatçı alim midir yoksa mukallit midir? Öyle mi? Daha sonra tekrar bakılır. Alim olan bidatçı bidate çağırıp o bidatın propagandasını mı yapıyor yoksa sadece kendisi mi şey yapıyor? Sadece kendisi mi yaşıyor? Bunlar hepsi uygulanacak hükmün şeklini ne yaparlar? Değiştirirler. Sonra bidate bakılır. Bidat açıktan mı yapılıyor yoksa gizliden mi yapılıyor? Bu bidat propaganda haline getirilmiş de etrafında insanlar mı toplanıyor yoksa kendi halinde birkaç kişinin inanmış olduğu bir gerçek midir? Bidate itiraz edecek olan, bidate karşı veya bidatçıya şurada saydığımız maddeleri uygulayacak olan adamda da bir, güç ve kuvvet dönemine bakılır. Güç ve kuvvet dönemine bakılır ne demektir? Devlet, hilafetin olduğu yerlerde bu tip insanlar öldürülebilirler, sürgün de edilebilirler, dayak da atılabilir, açta bırakılabilirler, hapis de edilebilirler. Ama Müslümanların gücünün ve kuvvetinin olmadığı, Müslümanların zayıf olduğu yerlerde hangi uygulama yapılabilir? Onlara nasihat etmek, onların bidatlerinden insanları sakındırmak, insanları onlarla oturmaktan alıkoymak. Ancak bunu yapabilirsiniz. Anlatma yoluyla yapabilirsiniz bunu. İki, bidatçıya karşı mücadele verilirken tercih edilecek olan yöntemin getireceği zarar ve faydaya bakmak lazım. Yani şimdi mesela diyelim getireceği zarar ve faydaya bakmak lazım. İşte bu uygulamayı yaparsam mı daha zararlı veya faydalı olur? Yoksa şu uygulamayı yaparsam mı daha faydalı ve zararlı olur? Burada sayılan şekillerle bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Hatırlıyorsanız emri bil marufta da demiştik. Emri bil marufun şartlarından biri de emri bil maruf yaparken kendisinden daha büyük bir mefsede veya kendisinden daha büyük bir münkere sebebiyet vermemek. Yani bunu iyi düşünerekten hareket etmek. En önemlisi de arkadaşlar şu iki nokta bidatla ilgili. Bir, Ehl-i sünnetin hecr-ül mübtedi' diye ortaya koymuş oldukları bu yöntemler İslam devletinin var olduğu, alimlerin her yerde insanlara hakkı anlattığı, insanların sadece birkaç tane sapığa tabi olduğu bir dönemdi. Ondan dolayı biraz çok sert şeyler getirmişler. Dikkat ederseniz çok sert uygulamalar getirmişler. Fakat bugün olduğu gibi ilim ehlinin %90'ının bidat ehli olduğu, sistemlerin tümünün kafir olduğu, bir iki tanesi müstesna, sistemlerin tümünün kafir olduğu, insanların sürekli saptırılmaya çalıştırıldığı dönemlerde burada sayılanlarla hareket etmek ne değildir? Hikmete uygun değildir. Yani Rabbinin yoluna hikmetle çağır ilkesine aykırıdır. Bu insanlara önce ne yapmak lazımdır? Bu insanlara önce durumun izah edilmesi, Kur'an ve sünnet ışığında ortaya konması ve bu şekilde bunların sıkıntılarının giderilmesi lazımdır. Tabi bunlar kimdir? Müslüman olup da bidat ehli olanlardır. Yani yoksa sıradan insanlar değiller. Sıradan insanlar bidat işlemiyor, şirk işliyor. İnsanı dinden çıkaran bidat işliyorlar. Bizim bahsettiğimiz kimlerdir? Müslümandır adam. Mesela bidat ehlidir. Bize göre bir kelamcıdır, şudur budur. Adam bidat ehlidir. Ne yapmak lazım? Bunlarla burada sayılan uygulamaya geçmemek lazım. Hemen diyorum. Neden dolayı? Çünkü saymış olduğumuz işte ümmetin 7 asırda taklit içerisinde debelenmesi, hiçbir şekilde araştırmaya yönelmemesi, tekrardan taklit dönemine girmiş olmamız. Çoğu işte alim diye bilinen insanın kitaplarında bu bidatlerin yaygın olması ve insanların da bunlara aldanması. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Hikmete binaen bu insanlarla muamelemizde, Müslüman olup da bidate bulaşmış olan insanlarla muamelemizde bunlara karşı hikmet, rahmet, bir de rıfkla bunlara ne yapmamız lazım? Muamele etmemiz lazımdır. Daha sonra her şey açığa çıktıktan sonra, eski dönem gibi hal aldıktan sonra hala adam ısrar ediyorsa o zaman elimizden geleni ne yapabiliriz? Elimizden geleni yapabiliriz. Aynı şekilde bugün bu toplumun olduğu gibi insanı dinden çıkaran bidat işleyen insanlar. Yani mesela şunlar, bu toplum da hepsi ne yapıyor? İnsanı dinden çıkaran bidat işliyor. Bundan küfre gidiyor. Demokrasi mesela bir bidattır. Daha önce de söylemiştik. Ama nedir? İnsanı dinden çıkaran bir bidattır. İşte laiklik bir bidattır. İşte bu küfür sistemlerine bağlılık bir bidattır. İslam toplumlarında olmayan şeylerdir bunlar. Bu insanlara karşı da aynı böyle. Yani bu insanlara saldırı yerinde, bu insanlara daha biz bu insanların müşrik olduğunu kabul ediyor olabiliriz. Ama bunlara muamele yaparken ne yapmak lazım? Bunlara muamele yaparken elimizden geldiği kadar kişi muharip değilse, bize karşı harp ilan etmemişse, bu adama karşı rıfla, hikmetle, öyle değil mi? Yalnız şey yap demiyorum ha, kıvırmayla dini tahrif edin demiyorum yani. Rıfk ve hikmet ayrı bir şeydir, kıvırma ve tahrif ayrı bir şeydir. Yani olduğu gibi Kur'an ve sünnette adamın da hükmü, adamın yaptığı amelin hükmü de adama anlatılacak. Yani bu gizlenemez adamdan. Ama neyle? Daha güzel bir dille, daha uygun bir dille, daha güzel ortamlarda bu yapılabilir. Hakkı söylemekle insanlara karşı rıfk ve rahmetle davranmak arasında ne vardır? Fark vardır. Hem hakkı söylersiniz, hem yumuşak bir dille söylersiniz. Öyle değil mi? Daha sonra yazar, bunları anlattıktan sonra emri bil marufun işte dini koruduğunu, kitap ve sünnete sarılma esasını koruduğunu saydıktan sonra iki sayfa tekrardan şeyi anlatmış. Kitabın yani bu bölümünde işlemiş olduğumuz 8 tane madde var ya, 8 tane maddeyi sayfa 86-87'de 8 tane maddeyi tekrardan ne yapmış? Tekrarlamış. Ondan dolayı buraları okumaya gerek yok. Yani bu hangi maddelerdi bunlar? Risaletin kıyamet gününe kadar kalıcı olması, İslam'ın tam ve mükemmel olması, İslam'daki hükmü araştırma her Müslüman herhangi bir konuda yani İslami hüküme teslim olması, kendi reyiyle hüküm vermemesi, İslam'ın hükmünü biliniyorsa ona uyması, tam teslimiyet göstermesi, tam teslimiyet ve bağlılık demiştik. Hakkında ihtilaf olan konularda kitap ve sünnete dönmek, İslam'a aykırı olan şeylerin hepsini reddetmek, dinde bidat ve uydurma şeylerin önüne geçmek ve sekizincisi de neydi? Emri bil maruf, nehi anil münker yaparak bunları ne yapmaktır? Bunları korumaktır demiştik. Ondan dolayı bunları hepsini tek tek tafsilatlı bir şekilde işlediğimizden dolayı bunları ne yapmıyoruz? Bunları anlatmıyoruz ve okumuyoruz da inşallah. Devam edelim. Kitap ve sünnete sarılma konusunu bu kitabımızda ele almaktan maksadımız, Müslümanların cihat bayrağını kaldıran ve buna bir de İslami sıfatını ekleyen herkese akide ve metodunu belirttiğim ehl-i sünnet ve cemaatin menhecine uygunluğunu araştırmadan aldanmaması gerektiğini belirtmektir. Delile aykırı olan her şey reddedilir. Delil ve menheç doğru ise bu kişilerin söz ve davranışlarının birbirine uyup uymadığına bakılır. Bu ise Allah ve Resulüne tam bağlılık ve teslimiyet esasıdır. Söz ve davranışları birbirine uyuyorsa sahibinin doğru olduğunu kabul ederiz. Ama birbirine uymuyorsa Allah'ın diniyle oynayan, güzel sözle insanları kandırıp sözü, amelini yalanlayan bir yalancı olduğunu anlarız. Çünkü bu kişi söylediklerini yapmayan ve Allah'ın nefret ettiği kişilerdendir. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim bu şeyh ve benzeri şeyhler sürekli işte ümmetin gençlerine bu ümmetin içerisinde bulunduğu durum, İslamiyet'in şimdi tabii şöyle bir şey diyebilirsiniz ya, bugün bu duruma düşenlerin birçoğu Müslüman mıdır değil midir tartışılır, o ayrı ama bu saldırılar yapılırken bu insanların şahsına yapılmıyor, İslam ümmetine veya İslam'a yönelik yapılıyor bu saldırılar. Ondan dolayı yani bazı sapıkların ve fitnecilerin bugün işte saldırıya uğrayan halklar Müslüman değiller ki gibi sözleri sizi ne yapmasın? Aldatmasın. Niye? Çünkü o insanların şahsına saldırı yapılmıyor. Orada yapılan saldırı neye karşıdır? Peygamberimizin dinine, İslamiyet'e karşıdır. Ondan dolayı bugünkü sıkıntı genel bir sıkıntıdır. Yani Müslümanların genel bir sıkıntısıdır ve dünyanın birçok yerinde cihat bayrağı, insanlar cihat bayrağını havaya kaldırmışlardır. İşte kendilerine göre bazıları cihat ediyorlar, bazıları gerçekten cihat ediyorlar. Şimdi bu yazar ve benzeri yazarlar da sürekli bu noktaya dikkat çektikleri için, yani bu ümmetin içerisinde bulunduğu zilletten ancak cihat ile kurtulabileceğinden dolayı, ama hangi cihat? Bu defa akla öyle bir soru gelecek. Yani tamam cihat edeceğiz de kiminle cihat edeceğiz? Yani cihat herkesle yapılmaz. Menheci belirginleşmemiş olan, bayrağı net olmayan, öyle değil mi? İnsanların safında cihat yapılmaz. Çünkü bu cihada Allah yardım etmeyecektir. Allah'ın yardım etmeyeceği bir cihatta nefsi, malı, ruhu heba etmek, feda etmek de nedir? Anlamsızdır ve boştur. Ondan dolayı saflarında cihat edeceğimiz grupları seçerken yazarın bu zikretmiş olduğu menhece ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu ehli sünnetin neyidir? Menhecidir. Saydığı 8 maddenin özeti nedir? Saydığı 8 maddenin özeti kitap ve sünnete tam bir teslimiyetle sarılıp kitap ve sünneti sahabenin ve selefin anladığı şekilde anlamaktır. Ehl-i sünnetin menhecinin özeti budur. Yani hepsini tek tek maddeler halinde değil de bir cümleyle anlatın denilse size, kitap ve sünnete tam bir teslimiyetle bağlanıp ne yapmaktır? Kitap ve sünnete tam bir teslimiyetle bağlanıp kitap ve sünneti sahabenin ve selefin anlayışı üzere ne yapmaktır? Anlamaktır. Diyelim ki bir Müslüman genç ümmetin içinde bulunduğu durumdan rahatsız oluyor. Bu tağutî sistemlerden rahatsız oluyor ve cihat etmek istiyorsa birinci yapması gereken nedir? Cihat edeceği safın menhecine bakması lazımdır. Gerçekten bu menheç ehli sünnetin menhecini taşıyor mu? Yoksa ne yapmıyor mu? Taşımıyor mu? Taşıyor ise eğer bu defa eylemlerin ve söylemlerin birbirini tutmasına bakması lazım. Yani bu insanların söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutuyor mu? Yoksa söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor mu? Eğer menheç doğru, eylem ve söylem farklıysa bu defa nedir? Bu defa demek ki bu insanlar diğer insanları aldatan insanlardandırlar. Bunlara ne yapmamak lazım? Bunlara aldanmamak lazım geldiğini yazar bize beyan ediyor. Demek ki ehl-i sünnet ve ehl-i sünnetin menhecinin bu kitapta özellikle anlatılmasının, cihatla ilgili bir kitapta özellikle anlatılmasının sebebi nedir? Hangi cihat bayrağının altında cihat edeceğimizi anlamamız içindir. Anlaşıldı mı? Neden bu bölümde kitabın neredeyse üçte birini yazar ehl-i sünnetin menhecine ayırdı? Sebep nedir? Sebep, hangi safta cihat edeceğimizi, kimlerle cihat edeceğimizi, kimin bayrağı altında savaşacağımızı anlamaktır. Tekrar vurgulayarak belirtiyorum ki, ehl-i sünnet vel cemaatin menheci kitap ve sünnete sarılmaktır. Bu, dini en hayırlı nesiller olan ilk nesillerin üzerinde bulundukları temelleri üzerinde koruyacak tek yoldur. Günümüzde küfür olan birçok terim ve yöntem, İslami kılıflarla maskelenerek naslara bozuk delillendirme ve yanlış tevil yolu ve ikinci derecedeki deliller kullanılarak Müslümanlara kabul ettirilmek istenmektedir. Şimdi burada mesela diyelim ki kitap ve sünnete bağlılık. Yani şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Neden kitap ve sünnete bağlılıkta bu kadar ısrar, kitap ve sünnete bağlılıkta bu kadar vurgulama, kitap ve sünnete bağlılıkta bu kadar lafı uzatma? Neden? Yani bunun sebebi nedir diye soracak olursanız, Şimdi arkadaşlar, Müslümanım diyen insanların, kendini İslam'a nispet eden insanların sapıtma nedeni ikidir. Birincisi, Kur'an ve sünnetten yüz çevirip, yani külliyen yüz çevirip, akıllarını, heva ve heveslerini hakem kılmalarıdır. İkincisi, Kur'an ve sünnete bağlıymış gibi görünüp, fakat açık ayetleri tevil etmeleri, açık ayetleri tevil etmeleri veyahut da ayetlere farklı manalar yüklemeleridir. Yani işte veya ikinci dereceden delilleri getirip insanların önüne sunmalarıdır. Demek ki iki sebepten dolayı İslam'a kendini nispet eden insanlar ne yaparlar? Sapıtırlar. Bir, Kur'an ve sünnetten külliyen yüz çevirip akla ve hevayı hakem kılmaları. İki, Kur'an ve sünnete bağlı kalınıyormuş gibi görünüp de ne yapmalarıdır? Tevil veyahut da ikinci, üçüncü dereceden delilleri getirip insanların önüne koymaları, alakasız delilleri getirip insanların önüne koymaları, böylece ne yaparlar? İnsanları saptırırlar. Birincisinin çözümü nasıl olur? Bu birinci hastalığın çözümü nasıl olur? Kitap ve sünnete tam bir teslimiyetle bağlanmakla ne yaparız? Ve ısrar ederek bu konuda birinciyi çözeriz. Yani kitap ve sünnete bağlı olduğumuz zaman, kitap ve sünnet zaten İslam'a kendini nispet eden bir insanın Kur'an ve sünnetten yüz çeviremeyeceğini, böyle bir şey yapan insanın kafir olacağını belirtiyor. İnsanları Kur'an ve sünnete tam bir teslimiyetle bağlayabilirsek, insanlar bu sorunu kendileri zaten ne yaparlar? Bu sorunu kendi kafalarında kendileri çözerler. İkincisi ise, ikincisi nasıl çözülür? Yani adam Kur'an ve sünnete bağlı görünüyor ama ne yapıyor? Nasları tevil ediyor veya hiç alakasız nasları, ikinci, üçüncü dereceden nasları getirip insanların önüne koyuyor. Bu da ehli sünnetin menheci üzerine Kur'an ve sünneti anlamaya insanları davet ederek. Selefin anlayışı üzerine bir Kur'an ve sünnet anlayışı. Sahabenin anlayışı üzerine bir Kur'an ve sünnet anlayışı. Bunu yaparsak ne olur? Bunu yaparsak da ikinci sapıklığın önünü almış oluruz. Anlaşıldı mı? Yani birincisi nasıl alınır önü? Kur'an ve sünnete tam bir teslimiyete ve bağlanmaya insanları alıştırmak. İkincisi, Kur'an ve sünneti sahabenin ve selefin anladığı şekilde anlamakla yanlış anlaşılmaların, yanlış delillendirmelerin önüne ne yaparız? Geçeriz. Günümüzde de maalesef biliyorsunuz birçok küfür Ebu Cehil'in yaptığı gibi inkar ederek, inat ederek ortaya çıkmıyor. Birçok küfür İslami kılıf üzerine geçirilerek, ayet ve hadislerden delil alınarak küfürler insanların gözünde ne yapılıyor? Meşrulaştırıyor, meşrulaştırılıyor. Mesela örnek yazar bazı örnekler vermiş. Örnek olarak işleri aralarında şura iledir. Ayetine binaen demokrasiyi yine sana hangi şeyi nafaka olarak vereceklerini soruyorlar. De ki ihtiyacınızdan geri kalanını verin. Ayetine binaen sosyalizmi ve yine hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulunursa onu almaya başkasından daha layıktır. Sözüne binaen beşeri kanunları almakta bir sakıncanın olmadığını iddia ederler. Ayrıca sizler dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz. Hadisine binaen faiz alıp vermenin, laikliği kabul etmenin, din esasına göre insanları ayırmamanın ve insanlar tarağın dişleri gibidirler. Sözüne binaen de cizye almanın caiz olmadığını söylerler. Bu ise sahil olmayan bir denizdir. Allah-u Teala o misal ile Allah birçok kimseleri saptırır, birçoklarını da yola getirir. Ama onunla ancak fasıkları saptırır buyurarak bu gerçeği ne kadar güzel belirtmektedir. Dikkat ederseniz var olan küfürlerin hepsi, yani piyasada en yaygın olan küfürlerin hepsi ya bir ayete dayanıyor ya bir hadise dayanıyor. Mesela diyelim ki bu birincisi çok tehlikeli değil. Yani kitap ve sünnetten adam külliyen yüz çeviriyorsa, kitap ve sünnet değil de işte böyle aklen bir şeyler söylüyorsa insanlara karşı bunu rahat sakındırırsınız. Yani bu adam sapıktır, kitap ve sünnetten delil getirmiyor. Birinci hastalığı çözmek kolay. Ama ikinci hastalık, yani adamın kitap ve sünnete bağlıymış gibi görünüp de İnsanların naslarla sapıtması, işte bunu engellemek nedir? İşte bunu engellemek zordur. Mesela onların işleri kendi aralarında şura iledir. Ayet kelime ve emruhum şura beynehum. Veya Allah azze ve celle'nin ve şavirhum fil emr. Yani işlerinde onlara istişare et. Ayetini demokrasiye ne yapmak? Delil getirmek. Şimdi demokraside de insanlar kendilerince istişare yapıyorlar ya, bir araya toplanıp istişare yapıyorlar, bir karar çıkarıyorlar. Şimdi halktan bir adam İslam dininin temellerini ve fer'i noktalarını çok iyi bilmediğinden dolayı bu nasla ne yapabilir? Bu nasla kanabilir. Peki Biz kitap ve sünneti selefin anladığı gibi anlamak ilkesiyle mesela bunu nasıl çözebiliriz? Bir tane örnek yapalım ki anlaşılsın. Nasıl çözebiliriz mesela bunu? Mesela kitap ve sünneti selefin anladığı gibi anlamada selefin yöntemi 1. Müteşabihle değil muhkem ile amel etmek. Öyle değil mi? Şimdi bu müteşabihtir. Birçok manaya gelir. Öyle değil mi? Onların işi kendi aralarında şuradır. Bu konuda demokrasiyle ilgili muhkem ayetler nelerdir? Hüküm sadece Allah'ındır. Öyle değil mi? Oysa demokraside hüküm halk arasında nedir? Halk arasında paylaşılmıştır. Allah hükmünde hiç kimseyi kendine ne yapmaz? Ortak koşmaz mesela. Bu ayetler konuyla ilgili muhkem ayetlerdir. Bu ise müteşabihtir. Birçok mana içerebilir. Mesela selefin birinci metoduyla Kur'an ve sünneti anlamada yöntemiyle bu çözülebilir. İki, mesela selefin metodundan biri nedir? Bir konuyu işlerken bütün nasları bir araya toplamak ve nasları birbirine tefsir ettirmek. Öyle değil mi? Hem lehimize hem aleyhimize olan nasları toplamak. Şimdi şura ilgili ve hakimiyetle ilgili ayetleri, hükümden muhalif olan ayetleri bir araya topladığınız zaman, yan yana koyduğunuzda hemen bu ayetten onun çıkmadığı ne yapılır? Hemen bu ayetten onun çıkmadığı anlaşılır. 3. Mesela İslami esaslara dönmek. İslam'da nerede şura yapılabilir? İslam'da şura nedir? Sadece kendisinde nas bulunmayan konularda yapılabilir. Öyle değil mi? Nas olan yerde şura olabilir mi? Olamaz. Allah bir konuda hüküm belirttikten sonra hadi gelin bunda istişare yapalım diyemezsin. Hani içkiyi helal mi haram mı? Hadi gelin toplanalım bir istişare yapalım diyemezsin. Fakat demokraside ne değildir? Demokraside böyle değildir. Demokraside insanlar her türlü meselenin üzerinde ne yaparlar? İttifak ederler. İstişarede mesela İslam'da, şurada çoğunluğun görüşü değil, nas'a en uygun olan görüş seçilir. Veya halife, en son söz halifede biter. Demokraside ise nedir? Demokraside ise çoğunluğun görüşüne bakılır. Delile melile bakılmaz. Velev hepsine göre de muhalif de olsa, aykırı bir şey de olsa, çoğunluk neye inanıyorsa o olur. Bu ve benzeri şekilde karşılaştırmalar yapılarak mesela bu noktada ne yapılabilir? Kur'an ve sünneti selefin anladığı, onların metoduyla anlamak zikredilerekten veya bu metot kullanılaraktan çözülebilir. Bu bir örnekti sadece burada zikredilenler. Ve diğerlerine de dikkat ederseniz eğer, nedir diğerlerine de dikkat ettiğiniz zaman hepsi küfür, asrımızın yaygın küfürlerindendir. Fakat ne yapılmıştır? Fakat üzerine mutlaka İslami bir kılıf ne yapılmıştır? Geçirilmiştir. Ondan dolayı özellikle kitap ve sünneti iyi bilmek ve kitap ve sünneti sahabe ve selefin ölçüsüyle, anlamayla bu sorunları ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Ve bu konumuz da burada bitti. Yazar bize ehl-i sünnetin menhecini, bir cihat hareketinde bulunması gereken vasıfları uzun uzun geniş geniş anlattı. Biz de elimizden geldiği kadar konu ve konuyla bağlantılı meseleleri ne yaptık? Anlatmaya çalıştık. Bu özellikleri kendinde bulunan bir taife düşünün. Yani bu özellikler, sayılan özellikleri kendinde bulunduran, eylem ve söylemleri aynı olan bir taife düşünün. O taifeyi gözünüzde canlandırın şimdi. Böyle bir taifeyi bulduk. Şimdi o taifenin yapması gereken şeyleri anlatacağız. Yani cihat ile ilgili bu taife ne yapması lazım? Bu defada ne yapacağız? Bu defada bunları anlatacağız. Veya neleri bilmeleri lazım? Bunları anlatacağız. Onu da inşallah bir dahaki dersimize devam edeceğiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ